الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور ہمیشہ دینے والا اور عطا کرنے والا رہے گا. اس کے خزانے میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ آ سکتی ہے. صحیح روایت کا مضمون ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے اولین و آخرین، اگلے پچھلے، سب کے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے جو کچھ چاہیں مانگیں، اور میں سب کو بلا کسی کمی کے عطا کر دوں، جو بھی درخواست پیش کریں سب منظور ہو جائے. کوئی کہے کہ مجھے کروڑوں بیگھے جائیداد چاہیے، وہ بھی مل جائے. کوئی کہے اربوں کونٹل سونا چاہیے، وہ بھی مل جائے. الغرض جو مانگے سب مل جائے. تو سب کو دے دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لو تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئی. یہ اس کی شان عالی ہے. دنیا میں آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جائیں تو دو چار مرتبہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی سے آپ کو دے دے. کتنے ہی ارب پتی کھرب پتی کیوں نہ ہو، دو چار مرتبہ تو دے دے گا. لیکن اگر آپ نے دروازہ ہی پکڑ لیا تو ایک دن جلد ہی وہ آئے گا، تو وہ کہہ دے گا کہ میاں تم نے تو جب دیکھو کھڑے ہو، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. حالانکہ وہ اسے دے تو اس کے مال میں زیادہ کمی نہ ہو، مگر پھر بھی آدمی اسے برداشت نہیں کر پاتا کہ ہر وقت لوگ اس کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے رہیں. اور آدمی کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کچھ نہ مانگے تو آپ سے سب کچھ ہے، کوئی شکایت نہیں. اور جہاں مانگنا شروع کر دیا تو سب کنی کاٹ جائیں گی اور ناگواری تو ہوگی. تو انسان کا حال یہ ہے کہ نہ مانگنے والوں سے خوش ہے اور مانگنے والوں سے کیا ہے ناراض ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی شان عالی دیکھیے, مانگنے والوں سے خوش ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض. جتنا مانگو گے اتنا ہی خوش ہے کہ یہ بندہ ہم سے مانگ رہا ہے, اور جو نہ مانگے اسی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے ناراض. یہ فرق ہے اور یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو, مجھے پکارو, میں تمہاری فریاد سنوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہی ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فاستجیبوا لی, میری بات سنو, مجھ سے مانگو. یہ ہے اس کی شان کریمی. اور اس سے آگے بڑھ کر خود سکھاتا ہے ان الفاظ میں مجھ سے مانگا تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. کمال ہو گیا یہ الفاظ بھی خود ہی سکھلائے کہ لو یوں مانگو مجھ سے, یہ تمہاری بھلائی کی چیز ہے. سورہ فاتحہ میں تعلیم دی گئی, یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے, یہ دعا ہم سے مانگا کرو, یہ تمہاری سب سے بڑی چیز ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ دعائیہ الفاظ, دعائیہ کلمات منقول ہیں, ذکر کیے گئے ہیں تاکہ بندوں کو بتلایا جائے ایسے مانگا کرو. کبھی پرانے پیغمبروں کے حوالے سے انہیں ذکر کیا گیا ہے, یہ مانگا کرو. چنانچہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ دعائیہ آیت ہے, اور وہ دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. کب مانگی ہے؟ جب اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ کو بیت اللہ شریف کی جگہ پر جو اس وقت غیر آباد تھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے, اس وقت کچھ دعائیں مانگی. ان میں ایک دعا یہ مانگی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے, میری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے, مجھے بھی کیا بنا دے, لیکن خالی مجھے ہی نہیں ذریتی نسلوں کو بھی کیا بنائے, نمازی بنائے. ربنا وتقبل دعاء, اے ہمارے رب میری دعا قبول کر لے. دعا میں نصیحت دی گئی, اپنی بھی فکر کرو اولاد کی بھی فکر کرو. اگر تم خالی نمازی بن گئے اور گھر میں سب بے نمازیوں کا جم گھٹا ہے تو تم سے پوچھو گی قیامت میں, یہ تمہاری عورتیں کیوں نہیں پڑھ رہی نماز, یہ جوان جوان بچے یہ نماز سے کیوں غافل ہیں, گھر کا ماحول نماز کا کیوں نہیں بنایا, خود بھی نمازی بننا ہے، بچوں کو بھی کیا بنانا ہے؟ نمازی بنانا ہے. اور نمازی کب بنیں گے بچے؟ جب آپ انہیں کچھ دین سکھلائیں گے، قرآن سکھلائیں گے، صحیح عقائد سکھلائیں گے، جبھی تو نمازی بنیں گے. بھائی نماز ایسی عبادت تھوڑی ہے کہ جسے چلتے پھرتے آدمی سے تو چل بھائی پڑھ لے، پہلے اسے باقی کے مسئلے معلوم ہونے چاہیے. جوان ہو گیا تو غسل کب ٹوٹ جاتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. ناپاکی لگ جائے اسے پاک کیسے کر رہا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ سب سیکھے گا جبھی تو نماز پڑھے گا، یا ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا نماز پڑھنے؟ تو یہ کہاں سکھلایا جائے گا؟ یہ ان مدرسوں میں سکھلایا جائے گا. اس لیے ہمیں اگر دنیا آخرت میں سرخ روئی چاہیے تو خود بھی دین پہ جمنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی دین پہ جمانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ چند سال پہلے یہاں فساد ہوا تھا، آپ لوگ تو بالکل قریب کے ہیں. تو جن گاؤں کے اندر حالات زیادہ بگڑے، جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ زد میں وہی لوگ زیادہ آئے ہیں جو غیروں کے اندر بالکل گھل مل کر کے دین سے بالکل غافل ہو چکے تھے، جن کا نہ نماز سے واسطہ نہ اللہ کی عبادت سے واسطہ. کتنے تو ایسے نکلے وہاں جنہیں کلمہ تک یاد نہیں تھا، جو وہاں سے نکل نکل کے دوسری جگہوں پر آئے، جب ان کا جائزہ لیا گیا تو یہ نتیجہ نکلا. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ بھی آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں کیا ہونا ہے؟ متفقہ ہونا ہے، بھائی یہ صحیح راستے پہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ درست رہے، ان کے اعمال کیا رہے ہیں درست رہے. اسی لیے یہ مدرسے چلائے جا رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے، اگر ان مدرسوں میں یہ بچے نہ پڑھے ہوتے تو یہاں سے تو دین کا جنازہ نکل گیا ہوتا، یہ مسجدیں ویران ہو جاتی. یہ ان مدرسوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت سے دنیا کے ملکوں سے زیادہ اچھی حالت میں دینداری کے اعتبار سے ہمیں رہنے کا موقع عطا کر رکھا ہے. اس لیے ہم سب اس بارے میں پوری طرح تہیا کریں، خود بھی دین پر رہیں گے، اپنی نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھیں گے. اور یہ دعا پڑھتے رہیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری نسلوں اور ذریت اولادوں کو بھی بنائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے، ہر سطح پر دین پر ثواب قدمی عطا فرمائے، غفلت کو دور فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.